सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे, नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। वक्त तुम याद आने लगे। कहो दर्द ये तुमको कैसा लगा, सच कहो दर्द ये तुमको कैसा लगा, बेवक्त तुम याद आने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। मोहब्बत हमें आजमाती रही, ये मोहब्बत हमें आजमाती रही, अब मोहब्बत को हम आजमाने लगे, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे। तुम मेरे दिल में लगा तुम याद आने लगे, नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे, रात भर हाय मुझ पर जगाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे।